Kisha anaendelea kwenye kipengele kingine. Sasa hapa anataja rahimahullahu ta'ala halatul mukadhibina lah wa difa'u Allah subhanahu wa ta'ala anhu wa tafnidu hujajihi. Katika kipengele hicho ambacho kinaanza hapa, anaelezea sasa rahimahullahu ta'ala al-Imam Ibn Qudama hali waliokuwa nayo wale waliokuwa wakiikadhibisha Qur'an, wale wapinzani wa Qur'ani, maadui. Anawazungumzia namna walivyokuwa na uadui kwenye Qur'ani, lakini pia ataelezea vile Allah alivyoitetea Qur'ani juu ya uadui ambao ulikuwa unaletwa na maadui, na vile alivyosambaratisha hoja zao. Kwa hiyo Qur'ani toka imeshuka mpaka leo haijaacha kuwa na maadui, lakini Allah ameendelea kuitetea Qur'an na kuihifadhi Qur'an, na wamebakia maadui hawana hoja, wajifurahisha wao wenyewe tu. Yakulu rahimahullahu ta'ala wa hadha huwa alkitabu al-arabi, na hichi ndicho kitabu kilicho katika lugha ya Kiarabu. Naam, na hiyo ni ikhtiyari ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuchagua Qur'ani, bali na kumchagua Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na Waarabu, na Qur'ani ikawa ni kwa lugha ya Kiarabu. Hata kama tusingetajua hikma, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu, Allah haulizwi alichokifanya na wao ndio wanaulizwa. Na ndiyo maana vitabu vyake vingine katika Taurat wal Injil wa Zabur hakuvileta kwa lugha ya Kiarabu, akaamua Qur'ani ije kwa lugha ya Kiarabu. Hata kama pasingetajwa hikma yoyote, waumini wangetosheka na hilo, lakini pia zimetajwa hikam nyingi tu, nyinginezo Allah mwenyewe ametaja kupitia aya za Qur'an kwa nini Qur'an ikawa ni ya Kiarabu. Miongoni mwa hikam zimekuja ili watu wapate kutaakal, kupata akili, kwa maana akili iko kwenye lugha hii. Lakini pia fasaha, ufasaha wake uliopea kwa hakika Allah kaikhitari lugha hii. Kwa hiyo hapo atakiwa tujisalimishe, na wala tusiwaonee gere wa Arabu tukapata wivu, na wengine wakawachukia kwa sababu ya hili, kama vile alivyoelezea Mtume alayhi salam kwenye masala ya khilafa, kwamba al-aulawiya katika masala ya utawala ni kwa Makuraishi. Hadha al-amr lil-Quraish, jambo hili la kutawala ni la Makuraishi. Ndio maana baadhi ya ahli ilmu kimsoma Ibn Qayyim wanasema, na jambo hili ni katika haki za ugugu, kukubali kile ambacho ndugu yako kafadhilishwa kuliko wewe, min huquqi al-ukhuwa, kama vile Allah alivyowafadhilisha Makuraishi, kwamba mambo ya kutawala ni mambo yao, akitokea mwingine amechukua basi itokee tu, ametaghallab, amewashinda wao kwa nguvu, au eneo hilo hawako Makuraishi, itokee. Lakini khilafa na utawala, akipatikana Mkuraishi mustaqim salafi, na huku pana Mchaga mustaqim salafi, tumpa nani utawala? Tumpa Mkuraishi kwa nasi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapo usianze dini ya ubaguzi kama baadhi wapuuzi katika vijana, tena wengine wa Kiislamu wanazungumza dini hii ya Uislamu kama vile mila, kwamba ni mfumo fulani hivi wa Waarabu tumeletewa sisi wa Afrika huku tumekuja kugombana. Pumbavu kabisa. Nani amekwambia sisi Waislamu tunaamini hivyo? Maneno mabaya sana yale. ambayo hataki kusema. Kule ni kutaan dini yetu. Lakini haya mabaraza yanaambiwa sio kusimamia haki, sio baraza ya nchi hizi. Wala mambo haya wala hawajua. Wao kuna vitu fulani wameona ndio huko ndio kupotosha maadili. Lakini watu wanashambulia itikadi ya watu wala hawaoni. Kutuambia kwamba hizi dini Uislamu ni mfumo tu kwa Waarabu kutugawa Afrika, ma hii ni Uganda sasa. Wala haijazuiwa hiyo, wala haina neno hiyo. Ni muziki ipo hiyo. Na kitolea mfano, pengine mfano wao utakuwa sahihi lakini sio mfano wetu. Kwa maana na haya madini mengine yametoka huko kwa wazungu. Sisi hatuamini hivyo. Sasa usifikie mahali ukawa na chuki hizo. Amini kwamba Allah ndo amehitari Qur'ani iwe kwa lugha ya Kiarabu, na Mtume alayhi salam ni Mwarabu, na sheria za Kiislamu, ummahat, misingi ya sheria za Kiislamu, na masadir, vile vitabu vya Kiislamu ambazo ni turathi za ilmu, viko katika lugha ya Kiarabu, na ambapo vimefanywa tarjama kwa lugha nyingine mbalimbali ni kiasi kidogo sana, wala tarjama hizo hazitoshelezi. Ili ubobee katika kufahamu Uislamu lazima uifahamu kwa kina lugha ya Kiarabu, la sivyo utajidanganya na utawadanganya watu wengine. Wa hadha huwa alkitabu alarabi alladhi qala fihi, kitabu ambacho wamesema kuhusiana na kitabu hicho, alladhi qala fihi alladhina kafaru, kitabu ambacho wamesema kuhusiana na kitabu hicho wale ambao wamekufuru, lan nu'mina bihadha alquran, hatutoiamini hii Qur'an. Na maneno haya kwa anayozungumza kufanya tashkik na wani wale wakubwa wao, kutia shaka wale wengine walio chini yao wasifuate, na pia ni kuwatisha wale walioamini. Waqala ba'dhum, haya yote hizi ni nukuu za wale almukadhibin lilquran, wazi. Waqala ba'dhum, na wakasema baadhi yao katika waliokuwa kikadhibisha Qur'an, in hadha illa qawlul bashar, in huna nafia ay ma hadha, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni kauli tu ya mwanadamu. Haya maneno tu ameamua kuyasema Muhammad. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, akasema Allah tabaraka wa ta'ala akimjibu, sauslihi saqar, nitakuja kumfikisha, sauaddihi katika moto wa saqar, ni jina la moto mkali kabisa. Na baadhi ya ulama na Sheikh al-Islam anasema hadhihi narul kuffar, huu ni moto wa makafiri, na katika mioto iliyokuwa mikali, kwa sababu linari darakati, moto una matabaka, kama anna liljanna darajat, kama vile ilivyokuwa pepo ina madaraja, na yale matabaka ya moto yana majina yake, na ile mioto ina majina yake. Wa nasallallahu alaihi wasallam, tabaka la chini kabisa, baya kabisa la moto ni lakina nani? Almunafiqun, innal munafiqina fi ddarki al-asfali min an-nar, kwa ubaya wa ukafiri wao. Haina maana kama kafiri wengine ni wazuri, lakini mnafiki mbaya zaidi, kwa sababu sharia yake hamwezi kuigundua mapema. Kama mkigundua mshaumia tayari, ni mmoja kumbe huyu mnafiki. Waqala ba'dhum, na wakasema wengine katika mukadhibini wa Qur'an, min al-kuffar wal-mushrikin, huwa shi'run, kwamba hiyo Qur'ani ni mashairi tu. Faqala Allahu ta'ala, wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu, na hatukumfundisha yeye mashairi, na wala haitakikani kwake yeye kuwa mshairi. Wama yanbaghi lah, yani kaunuhu shair, kule kuwa kwake ni mshairi. Ndio maana ash-shi'r fi aslihi mubah, mashairi kwenye asili yake ni jambo lenye kufaa. La siyama yakiwa mashairi maana zake zinakubalika na yana kheri ndani yake, kuhimiza taa, kukanya maasiya, kuwajibu wapotoshaji, bitariki al-ash'ar kadhalika, tashjii, kuingiza hamasa katika nafsi katika kufanya amal kal jihad na a'mali nyingine. Ikiwa ash-shi'r ala hadha al-ma'na, ushairi ukiwa katika maana kama hiyo, basi ni jambo lenye kukubalika. Lakini la yustahab al-ikthar minhu, lakini haipendezi kama wanavyosema ahlul ilm kukithirisha kwenye kujikita kwenye mashairi. La, la yustahsan. Lakini ikitokea kuna jambo, basi ukajua shi'r, ukatengeneza shi'r, la basi. Lakini al-ikthar min ash-shi'r si jambo lenye kupendeza, na kuna baadhi ya ahadithi hasa zimekuja kulikemea jambo hili. Maulama wakaeleza kwamba makusudio yake kuto kukithirisha ash-shi'r wakati wote ni hilo, hata kama jambo alihitajiki. Lakini mathalan inahitajika al-hija, kuwashambulia baadhi ya watu wa batil, au katika sufufu za jihad kunahitajika tahrir, kuhamasisha al-mujahidin. Naam, na ni kitu ambacho walikuwa wakipenda sana Waarabu. Wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Kwa sababu nimesoma risala moja, sikumbuki jina lake, lakini ya Sheikh Mukbil asema hawa ni kupenda mashairi hawa na kuyakithirisha sana, baadaye unakuja kuwa waimbaji. Wewe unalionaje? Lina ukweli? Si unakuona una uwezo mkubwa wa kutunga? Wewe angalia waimba kasida wengi kwenye madrasa za masufi, ndio waimba taarabu wakubwa sasa hivi, waimba miziki, na wengine ukisikia zile lahaja wajua hii ni lahaja ya madrasa, kwa sababu kuna baadhi ya matamko kama sisi watu wengine watu wa bara useme kule kwetu uchagani tutamke heri, he ni ngumu sana, tukijitahidi tusema heri. Lahaja, kwa hiyo kuna lahaja wajua huyu kuna mahala akapita. Mtu akusema fedha, lahaja hii sio ya mtu mtani. Tayib, wama allamnahu shi'ra wama yanbaghi lah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Haikuwa hiyo Qur'an, in hapa pia ni nafia. Haikuwa hiyo Qur'an isipokuwa ni utajo, kwa maana hakikuwa hicho ambacho anakisoma Muhammad isipokuwa ni utajo na Qur'ani yenye kubainisha. Maana Qur'ani al-Furqan. Qala falamma nafa Allahu anhu annahu shi'r. Anasema Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, pale ambapo alipokanusha Allah kuikanushia hiyo Qur'ani, nafa Allahu anhu. Pale ambapo alipokanusha Allah kuikanushia hiyo Qur'ani, annahu shi'run, kwamba hiyo Qur'ani ni mashairi, wa athbathahu Qur'anan, na akaithibitishia kwamba ni Qur'ani, lam yabqa shubhatun, haijabakia shubha yoyote, tatizo lolote, lidhi lubbin, kwa mwenye akili mwenye bongo, fi anna al-Qur'ana, kwamba Qur'an huwa hadha alkitabu, ni hichi kitabu alarabi, kilicho katika lugha ya Kiarabu, alladhi, kitabu ambacho huwa kalimatun wa hurufun wa ayat, ni vifungu vya maneno, ni herufi na ni ayat. Kwa nini? Li anna ma laysa kadhalik, kwa sababu kile ambacho hakipo hivyo, yani kitu ambacho hakina vifungu vya maneno wala hakina herufi wala hakina aya, la yakulu ahadun, hawezi akasema mtu yeyote mwenye akili innahu shi'r, kwamba haya ni mashairi. Shairi maana yake ni mkusanyiko wa maneno, sentensi, herufi, ukatengeneza as-sadr wal ajuz, basi na mfano wa hayo katika fununu hizo, ukaambiwa sasa huu ni ubeti wa shi'r. Sasa Waarabu waligundua kwamba Qur'ani ni maneno, Qur'ani ni herufi, Qur'ani ni sentensi, Qur'ani ni sauti, inasikika ikisomwa. Na ndio maana walivyotaka kuichafua wakasema ni shi'r. Hawa watu wa bid'a min al-jahamia na wenzao wameshindwa kulifahamu hili, wameshindwa hata na makufari wale mushirikini wa Kiarabu. Kwa mujibu wa lugha yao walijua ni lazima haya ni maneno, ni herufi, hizi ni sentensi, kwa kuwa mashairi ndio yako hivyo. Kuna mashairi ambayo hayana herufi wala hayana vifungo vya maneno. Haya mashairi ya vipi haya? Wasomaji. Kwa hivyo kule Waarabu wenye lugha yao, kwa upumbavu wao, walipoita Qur'an ni shi'r, na hii kauli yao ni batil, yaonyesha kwamba Qur'an ni maneno. Kwa lugha hii hii tunawajibu watu wa batil min al-jahamia wal mu'tazila. Lianna ma laysa kadhalika la yaqulu ahadu innahu shi'r, hawezi kusema yoyote kwamba hiyo ni shi'r. Hapo sasa amemaliza rahimahullahu ta'ala kwa ufupi tu kuzungumzia halatul mukadhibina lahu wa difa'u Allah anhu ay lil Qur'an wa tafnidu hujajihim. Al'an, sasa hivi katika eneo hili yadhkuru al-adilla allati tatadammanu ala awsaf al-Qur'an وأنه حروف وآيات وصور. سيبي أن تاجى ابن قدامة رحمه الله تعالى قد كسمه دليل أنباز أن يكسي متضمن صفة ذا قرآن نقوم هي قرآن نهروف نني آيات نني صور نيو كتو أنباتو كنفواتية كني آيهيزي كوانزي قولياك سبحانه وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله الآيات. نهي يتكوى ندرس يتو يكشو لعصر تنزيها بقى نبيله بهذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى وقته مكويندا نساك من أنبيلك صديق الشرين توش. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.